أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جناو بنو تامبالي كي سنو تربرام نونغي نيانال سنو يننت محمد sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolou mbok julit yi nu ngi and ak yeen ci tere borom bi tabaarak wa ta'ala batay nu tollu ci sura al-a'raf tay bi iznillahi tabaarak wa ta'ala ñuy jël jurom ben aya aya 59 56 60 61 62 63 64 ay nek sunu kanam sunu borom subhanahu wa ta'ala dina ci jangal jurom ben mbir yoyu ba ci jitu moy taqrir nubuwatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam ka nubuwatu nuh alayhi salam ay ya nga ñew diñu fatali ak diñu jangal di saxal ne yonentibi alayhi salatu wassalam nekuk yonentam yalla la tabaraka wa taala moko saxal ci alquranul karim comme ni mu saxalale nuh ne yonent la moko yoni nonu la saxale ne muhammad alayhi salatu wassalam ci ndawam yi la bok moko yoni comme ni ngeen xame ni ngeen jange ne kawsuf sunu borom subhanahu wa taala yoni ne fi 124,000 ñenn ñi ci ñu ko doon lim dañu ne nuha ci yëkk muhammad alayhi salatu wassalam moo tëj buntu bi kon sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa saxal ci aaya yi nekk sunu kanam ne muhammad ndawam la moo ko yónni comme ni mu ko saxalalee nuh ñaareel bi mooy taqrir wa ta'kid tawhid wa bayan ma'na la ilaha illa Allah ay yi ñuy jang tay mu nek suñu kanam da ñew di saxal di degeural kennal ak yalla mbokk yi bepp diine bu amul kennal ak yalla diine bo baxul diine fokk ñu kennal yalla fokk ñu def yalla kenn duko bokale waye ay yi dañu ñew di leral li nuy dundu te moy la ilaha illallah lan moy maana bi lan moy maana la ilaha illallah tay bok na ci li ñu indil jafé jafé indil ñu ay problème moy nun ñep ñu nek ay julit di wax la ilaha illallah te nu upp ci ñun xamuñu lan moy maana bi xamuñu lan moy charti xamuñu lan moy meññef yi ma dañuy lambatu rek fekk nañ suñuy bay nan la ilaha illallah ñu daal di ñoom tamit ñun di la ilaha illallah motax gis nga fu nekk lañ koy fowé partout diko chaaxane te xam ngeen ne la ilaha illallah dafa am ay bëñ buntu pour mu ubbeeku fakk mu am chaabi la ilaha illallah chaabi la mais chaabi ju am ay bëñ tiabi jo xamne suñ ko dugale dafa wara ubbi kon tiabi ju bu amul ay bañ du ubbi benen bi moy la ilaha illa dafa am jurom ñaari charte yoy bu ko nit deggele la ilaha illa allah wir su fekke nit deggelu la ila charte yoy la ilaha illa allah du wir legi nak ñop ci ñun dañ wax la ilaha illa allah xamuñu charte yi xamuñu badi lu mu laaj xamuñu lan lay nangu xamuñu lum bañ xamuñu lan moy jublu wayam xamuñu baar yoy lu tax mu wacc motax suñu diine bi tax suuf ñettel ci li bok tay ci liñ wara jang moy at tahzir min adhab yawm al qiyamah bit tazkir bi ay dañu ñew pour nu war nu fatali war nu moy tandikulo mbugalum yawm al qiyam waaye naka lañ koy moytoo mooy nu fàttali nu ko waar nu xamal nu bis ba xamal nu xew-xew ya xamal nu dañuy dajé suñu borom kon dañ ko wara waj mbok yi voyage bo gis nit ki diko tukki dakoy wajal rawatina nak nga wara jëgé aduna jëm al-akhirah té tukki aduna ak tukki al-akhirah du ben ñentel moy ashabul manafi' min al-marakiz wa ghayriha hum alladhina yarudduna da'wat al-haq limana limunafatiha lilbatil ñi nga xamne ñoy ñoñi ñoñu mbax ñoy def lu bax ñi nga xamne ñoy yor ay centre centre yo xamantene doye wuñ ko daralul jubal ci doomu adama yi di len war ñoñu di waxe ci yoonu yalla ñoy ñoy ñi nga xamne tay ño fi nek jankonté ak niti chaahani waye tay li doy war moy ba wa chaahan lemé séni bagage né dëkk bi kenn mënatu ci dara chaahan ka di jël place yi dal di koy occuper tay lepp ci ñun suma né ñun nak ñi dund sunna la ci jublu li ëpp ci ñun ñi dund sunna dañu ya ciaral dañu ya fous duñu daawa duñu léral diiné bi ku nek ya ciaral lan moonu dal so waxe ñu na alaykum anfusakum la yadurukum man dalla iza tadaytum yalla neena ngeen garder sen bop so jubé yow di julli di wor rek ku reer mom sa yon nek ci bu doon lool la kon yoonentibi alayhi salatu wassalam bu mu ñewé du woté bu doon lool la kon yoonentibi bu mu démé sahaba yi ku nek dugg sa nek teud wala wa yoonentibi dafa taxaw ne len ballighu anni walaw jotalil ma donte ben ay ngeen man sahaba yi tasaro ci kaw suuf ñom ñoñu indil diine bi tay kon diine bi diine wote la diine bi diine yengu la diine bi diine ciawarte la du diine yafus waye diine la jo xamne dafa ñew pour doom adama bi rawatina ab julit bi mu ligeyel borom bi tabarak wa taala pour euleuk ci kenu xam xamam ak limu toll mbok yi juromel moy taqrir mabda al aqiba lil muttaqin ay dañu ñew di saxal ni euleuk bu nu genné aduna ba jajeek sun borom ñey mujjé xéewal ye moy way ragal yalla yi euleuk bu nu genné aduna ba dajeek sun borom al akhirah ci pey yu sell ya ñey mujjé xéewal ye yalla defar moy ñoñu ñu naan al muttaqin kon lolo tax ab julit wara gor gorlu pour bok ci ñoñu te lolo tax yalla binduñu moy lan pour ñu ragal yalla aya yeb yi ngeen di jang ci alquran fu mu yobu dooma adama yi moy li taqwa mbollem ibada jaamu yalla luñ koy doye moy pour ñu am ragal yalla julli lol la koor lol la joxe azaka lol la aji makka lol la tabaski lol la lepp luñuy jaamu yalla teñ koy def fum ñuy yobbu moy ragal yalla mbok yi juromel jurom benel moy amal qulub akhtar min amal uyun ala sahibi ngumba khol khol bu gumba mo gëna dangereux beut yu gumba mo da alquran ne innahu la ta'mal absar walakin ta'ma qulubul lati sudur yalla neena jalla jalaluhu wa azza kamalu beut gumba beut lay la nga deg ñu waji de du gis beut yi dañu gumba waye même ci aduna da ngay gis yeen ñi tok fi tay di ñew ci tafsir bi ñaata yoon ñaata wër wala ñaata at ngeen di gis auto bu reey gumba ku bari lu ng koy gis nekk ci loxom wër bu nekk da ngeen deg auto bu reey na gumba gi semaine bu nekk da ngeen koy deg at bu nekk da ngeen koy deg di nga tok ñaar fukki at auto du reey gumba ña lay reey lutax normalement ñan la wara ray ah waye la motax legui rayul gumba yi muy ray borom beedi question la auto kay deug buñ né ray na ñaar ñe ke gumba la ki day gis yow sa xel ci kan lay dem ci gumba gi parce que gumba xam nga lu muy doxé beutu xolam lay doxé lepp lu muy def daf koy def ci dal day téy day xam doga def ñun nak lan lañuy doxé suñu beut ni rek rajaxi ah motaxit gis nga fuñ jëm catastrophe rek ala yalla ne bu len fook ne beut yi moy gumba dedet xol yi ñoy gumba te xol bu ya xor rek jeexna motax yalla ne ala inna fil jasadi mudgha idha salaha salaha al jasadu wa idha fasada ba muy eggali hadith lu wax ala wa hiya al qalb xol su baxé doomu adam bi ba xol su boné doomu adam yaquna lo tax ngeen deg yu ñaanu yoonent bi alayhi salam allahumma ya musabbitul qulub sabbit qulubana ala ta'ati rabbana la tu'akhizna rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabanna rabbana la tuzigh qulubana parce que xol da fay wulbeteku al qalb wa ma sumiya al qalb illa liyataqallab xol da fay wulbeteku ba pare ñun ñep suñu xol yi mu ngi ci kanamu yalla ci kanamu ñaari baram mom yalla ni la koy def yuqallibuha kayfa yasha ni lay wulbeti xol yi ngay gis ku jubba ci ag rek yalla wulbeti xol bi musang nga gis ku deung ba ci ag yalla wulbeti xol bi mu jub motax yenen tibi di wax ne yow yalla yalla nga saxal suñu xol bam ba ñewul beti ko kon mbokki julidi ay yi nek suñu kanam di juroom ben aya ci kattanu borom bi tabaaraku wa ta'ala mom moy nek suñu dars tay ñu ñaan suñu borom jalla jalaluhu wa 'azza kamalu mu defal ñu deg ak top ba suñu lamiñ baña tarxis kaddu yalla yi ñu bayyi cheikh bi mu jangal ñu aya insha Allah ولكن إنهم كانوا قوما عمين. بارك الله فيك. صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا. Alnanu yalla fayalayo sunu borom subhanahu wa ta'ala neena laqad ci deug deug man yalla arsalna yunnina nuhan ndawlu tud nuh hada awwalur rusul mune ki moy premier ndawlu yalla yunni ci kaw sof hada al-abdu shakur jambi nga xamne ab cyanta kon la ye ñi nga xamne tay baat bobu suñ ko waxe rek amna seen xel ci limuy dem neena ki moy nuh alayhi salam kenn la ci ulul azmi min ar-rusul ulul azmi ñaata lañ jurum yonenti yalla tuddu seen tur ci alquran ñaata lañ 125 moy ñaat ko jurum han yonenti 125 ok yonenti 124 mil lañ 25 lañ tuddu ci alquran 25 yoy 5 lañ ci genné 5 yi ñu genné kenn moy kan muhammad alayhi salatu wassalam mom nu dundu na nek wote kat programme wote nak dafa wuté suñu programme nu dima don wax sang mom biko yalla yonne muy wote waxul dimanche ba dimanche lay def conférence comme ñun niñ koy defé waxul samedi ba samedi waxul vendredi ba vendredi waxul sama wacce liggéey no awma tantan yi quoi programmer len mbokk bu le way mom dane da'awtu qawmi laylan wa naharan yalla man de damay wote guddii ak beccëk yakana fa lay mune summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum ñakaana falem mune summa inni da'awtuhum ñakaana falem yalla mune alf sanatin illa 50 aman junni adu manke jurum fuk waji nek ci meddi mi rek na nit ñi jaamu len yalla du sonu du tay 24 heures dundum yeb al hayatu kulluha da'wa ila Allah dundam yep mu jox ko yalla di wote junniat yu manke jurum fuk muy wote di jubale nek jangale kat li lepp mu dund ko mom nuh alayhi salatu wassalam yalla ne mako yonni nuh ci ñan ila qawmihi ci ay nitam gis nga liñ doon wax ci yonent bi alayhi salatu wassalam yonent bu nek yalla ci gox ci quartier ci koñ ci ruq ci dekk la la yonni amma sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam yalla mo ne ko wama arsalnaka illa kafatan linnas basiran wa naziran wa da'iyan ila allah bi iznihi wa sirajan munira yo yonent bi yo muhammad mala yoni ci mbollem nit ñi man mala yoni ci ñepp la la yoni ñu wex ñu ñuul ñu zone ñu xonk ñu wex ñi ñoo fi am ci aduna bi ñepp la yalla yoni muhammad kon ñi naan yonent bi yonent pour arab la wala yonent pour dañu joom nañ ñun ñi ñuul ñi amuñu yonent dañu nax suñu bop wa ma arsalnaka illa kafatan linnas xana ñun kon duñu ay nit ay bubu ko la lañ wa kon ngay muhammad moy sunu yonent illa kafatan linnas yalla mom tabaarak wa ta'ala mo yonni yonent yalla nuh waye mo amon fu mu yem ila qawmihi mom nuh mu ñew commencé wote comme niñ leen ko waxe legi waye gis ngeen programme bi mu jëkkat ak ba mu déparé jogé kërëm di woy qala dana ya qawmi yen samay nit i'budullaha jamulen yalla mana li moy premier problème nit ñi moy yalla tay lan moy problème ñi wote suñu sëriñ ci lan moy seen problème moy maangi ni de sama mam neena nuh mom waxul sama mam neena wala li lolo qala ya qaumi qala jaddi lolo ya qaumi i'budullah yen nit ñi jaamulen yalla yeglen ne malakum min ilahin ghayru amulen kenn ku yalla kudul mom bepp wote bo xamne nit ñi dañ leen xamal yalla nit ñi dañuy dem way wote bo xamne nit ñi ay xarfa fufa lañ leen xamal ay ndombok ay téré ay galaaje gi pitaw ay a mën na nek de mën na nek nga sul fi legi jooni mu sax ñaari jooni mën na nek bu weddi ay di ngat ay du dem nit ñi duñ gëm yalla tay ji mbokk yi yeen wa Dakar wa Senegal lu ngeen di joy moy ray ay xalé wala xalé yoy ñuy ray wala armel yoy ñuy sulli neewi wala wala wala wala wala wala ñikoy def luñ koy doye la lañ koy doye li gëna reey loolu ñi tax ñukoy def moy ñaaka yalla ko am yalla do def yoyu ñaari fan yi tégaloo ñetti fan xawma damay gis geej lu doy war par fajar barki dem ben xala bu goor la jital ma ngi nan ki di day jange xana ak ni mu solo ni mu rafeté ak sac bi mu bot ma ngi koy seund de loin bama jégué ak mom ma jéki jéki rek gis ko mu taxaw ubi sac bi génné yéré sanni ci bir geej mané xol bo moté dañ koy yoni wala mu jël ay yéré jaamul wala amna kumuy xërem déjà bëgg ray do nit ko jël ay yérem tëmbal ko geej demb ben jigen la gis mu and ak ay ga xawma escorte ñew ba ci geej gi di gas bamu xoot tembal ay téré dem man xola Senegal mën na ñoo neeg rek fo ko gis rek di xërem bakañ bokalé barki dembu fe suñu Carrefour jakkaji ñoo dëkk fi jakkaji Carrefour jakkaji lan lañ fi soti ha gis nga ko guru gu nekk luñ ci def xol gis nga ko de Allahu akbar wala fene boy fen sori sede yi boy fen da ngay sori sede yi du deug ndax bo waxe par ñu waye gis nga ki sax neena gis nako ñepp ko gis jalu guro jal man fajar la ko rom xomoon sax lalla parce que dafa lendem après bima dessa biñu julle bamay ñëwaat la sentir ne li ay gouro la mais gisuma pousso yi parce que dafa leundum après sama soxna mo mané ñun de biñuy dem marché la ilaha illallah jal gouro yi param gouro gu nek dañ cey jam ben pousso lolu pour lan la pour am yalla la wala xërem la xol koku ñak tiyaba nga dem jënd gouro wala nga saraxé ko ki ngi ko sarax nga leen dama am aajo ñaanal leen ñu ñaanal la ak nga dem jal ko fofu xol perte alal am meru yalla bokale bakar bo xamne yalla du lako de ba nga de dajak mom yobul safara non mais lu waral lolou moy xol yi ño yaax motax senegal xërem kessi xërem guddii xërem beccëk jigeen ñi dañuy xërem goor ñi xërem serigne ñi xërem president yi di xërem ministre yi xërem ñappay xërem ku ñëm ku xëremul do dem nit ñi dañu wara xamne yalla rek lañu wara jaamu i'budullah jaamu len yalla ngeen yek ne malakum min ilahin ghayru amulen kenn ku ngeen wara jaamu te muy seen borom kudul mom mu ne su ngeen ko deful inni man nuh mi nga xamne yalla moma yoni ci yeen malen di avertir di wax ak yeen akhafu ragal na alaykum ci yeen adhab yawmin azim buglu bis bu reyba ngeen jaamul yalla kenn lu len ko ba ngeen de toxu ci aduna dem alakhirah ngeen dekki dajak sen borom bis bobu di yawmal qiyamah su ngeen dajak yalla fek de ngeen ko don bokale di ngeen reccu mune li ben ci qissa yi la ci juroom ben qissa yi nga xamne yalla netali nako ay histoire yonent nuh Hud, Salih, Lut, Shu'aib, Musa alayhi salam. Waye lan moy njeriñu yalla diñu netali histoire yonenti yalla nuh histoire yonenti yalla hud salih sa'ib musa ak lut lan moy njeriñ bi so xolé yonenti yalla limal ñu di nga fek kenn ku nekk ci ñom ba nga ñëwé di woté sey nit lañ doon def dafa wuté ak ñé lañ doon def ah wala nitunu ñom lan lañ doon def dañ doon jaamu ay xërem ñom ay photo lañ doon jaamu ay photo comme ñun tay ñu défé ay estati ñom dem non lañ def ay estati lañ doon jaamu qawmu nuh dañu amone ay kilifa yu bax kilifa ya dé iblis ñew ci ñom neleen yeen madama di ngeen amone ay kilifa yu bax kilifa yi deenañ di ngeen len di tabax fu nek ku nek fa nga doon tok di jangale ngeen tabax ko fofu su ko defé ndeysaan bu ngeen len xolé rek seen xel dem ci yalla ngeen mëna jaamu yalla xam nga lool rafet na trop waye generation bu ñew mo graw iblis bu lay alak mom xam nga lum ci djublu programme bu muy tek mom la tay tuba bi di roy fim neeni gis ngeen dekk bi nit ñi def yaramu neen ni jigen ñi ken solatul tube yi programme ñaataat la programme nga ñaat la xolal gis ngeen li programme ñaat la mana lu yagg la legi nak meññef bi mu ngi doga genn li moy programme iblis ne len di ngeen di tabax photo ñooñu ngeen tek len ko defé gaay buñ ñëw rek ndeysaan buñ len xolé rek joy seen xel dem ci yalla gaay mana legi nak ñako tabaxon de seeni dom ñew commencé di ray Allahu akbar fi bashan légui légui lañ ma avayé ben vidéo ben garab go xamné ñi wër garab gi ben garab di wër garab gi foon garab nga gis ku ñew wëru ndeysaan Allahu akbar motax islam ku jangul l'islam do mëna xam lan moy tawhid sayyidina umar dafa japp garab gogu ñu naan bay'atu ridwan garab go yonent bi togon di jaayante ak sahaba yi Omar ñew rek gis gaay saay di ku nekk yor sa pak garab gi la yonent bi togon bëgg ci am xass ñi bëgg ci am reen ñi bëgg ci am xop ma ne goral leen ma garab gi ñu gor garab gi bu mu daan ma ne lak leen ko ñu lak mu ne gas leen bu mu xoot ngeen sul ko ki kenn du fi bokale ah lolu moy diine motax Omar bu mu ñewé ndeysaan ci hajaratul aswad dafa xol xeer bi xol ko ba ciaga mu ne ko alimtu annaka hajar la tadur wa la tanfa law lam ara rasul sallallahu alayhi wasallam yaqbiluka ma qabaltuka qat dal koy fon dem yonam ni ko xeer kesse nga do jeriñ do lor wallahi buma gisul won yonent bi di fon duma la fon waye dama gis sang bi fon la motax ma dal di seug fon la manit li moy diine ay señ bi togon na fi rek nga ñew beureng lekkon na ci gi rek nga ñew sawayi dugal ko ci sa tiaya mais dedet mais ñu lol moñu tardel diw nanon na fi fakk ñu nan fi diw tok na fi fakk ñu tok fi diw bëkañ mais est ce que diw momu dañ la né nga fu lum def yow nga def ko ban aya la ban hadith mo wax lol lol mo ñu indi problème tay motax dëkk bi yëpp dëkk bo dem amna fa luñ fay bokalé gis nga ñi yonenti yalla wax kenn ku ci nekk nuro wu ak say mbokk luñ doon def xolal qawm salih lan lañ def ben jigen mo len arak yalla daf lañ indi lon gelem buñu woré tay gelem gi nan bu gelem gi woré ñom ñu nan ñu nekk ci lolu ñu sonu ñu lolu moy seen musiba qawm lut lan lañ doon def ay gor jigen lañ shu'aib musa lan la détournement public wolé ñu top nit ben way ñew ben bour ñew ne man mi lañuy top ma alimtu lakum min ilahin ghairi mu détourner peuple bi yep fofu problème politique la Musa ak Firawna problème politique la motax bi Musa ne ko la ilaha illallah mu ne ko da nga ñew pour nang soussi état bi nga bëgg daanel ak ñu bëgg coup d'état jël régime bi mo da gis ne lolu moy problème aduna bi tay soy wax fenn la ilaha illallah ñu attention état bi lañ bëgg nang ay nangam keut ci commencé dal problème lol lañ waxon Musa yonnati bi alayhi assalam yalla daf koy wax li pour mu nek uslubu da'wa ñi ni kenn ku nek nuñ la wara wowe bokul wa quraish lako yonnati bi alayhi assalam yalla indil pour mu meuna da'wa wa quraish yalla diko netali xew xew yi ndaysan mom nuh alayhi salatu wassalam qala bam len waxe na jamu len yalla xamaluma len kenn kudul yalla ragal na ci yeen mbugal mu reyma nga gis sa dekk bo dem amna ñoon ñu naan al mala mala ño xamne beut bu len xole daj len la moy al mala asraful qawm ñe gëna tedd ci dekk ba ru'usuhum president ya njid ya allazina yamla'una al-ayn wal majlis ñoy ñoy al mala batu mala limuy tek moy mbolo mo xamne buñ ñewé ci place buñu togué face place bi su len beut xolé daj len comme ñun ñi rek ñun ñi ci yak ji tay mala lañ fay nak lan lañu outé moy ñooñu ay personnalité lañuy nek buñ né nit ñi déglu buñ né dem leen nit ñi dem buñ né tok leen nit ñi tok dekk bo dem ñi ñoko yaq al mala nuh ñew na commencé waraté ñooñ ñi naan mala mbolo momu commencé na ki ki da yalla da ko alak mok suñuy imam ño fi nekkon suñuy imam dé nañ bayiko fi mu dund ak suñuy papa dé bayiko fi gis ngeen mo ngi ni ñun danañ dé bayiko fi mu dund ak suñuy seut bu len ko déglu dé bu len ko déglu mbolo mu gis mu taxaw bëgg waraté mom nu yalla mu ne ja'alu asabihum fi adhanihim wastaghsaw siyabahum ni lañuy def jël seeni baram sanc nopi paré duñ ci yam mur ay kala nan di yux pour bu ken deg wa sayete len moy ni ñu pay doon def bu ñu julé juma ba paré genn di daawa pay indi ay pan di teug di teug fi du jaka ibadu bi du jaka ibadu di teug de ci jak billahi wallahi wallahi ñu wax seeni dom nañ indi ay pan jamono yoy panu weñ mo amon panu weñ pan yi ngeen di gis kaws ay panu weñ la won jigen ñi indi pan yi vendredi suñ genné juma rek taxaw innal hamdalillah gay tek allahu akbar wala ñu tek radio opaleur sampu ñu opaleur bi rek ubbi radio bi vidé ko ba nit ñi taxaw nit ñi dañuy am problème duñ mëna dégg ndaysan ay xam ngeen ne kaddu yalla ay panaki bol ak ay sabar mënu ko téé sa yiñ défé lolou mbolo mi di gëna bëri sa yiñ saboté mbolo mi di gëna bëri sa yiñ saboté mbolo mi di gëna bëri ñu xamné mënu tuñ ci dara ñu dem police bolé ci ndaysan allahu akbar sun borom subhanahu wa ta'ala muné qala al mala mbolo ma ñu né kangam yu bon yoyu min qawmi ci nitam ñu gis nga inna lanaraka la fi dalalin mubin fi dalalin mubin yow nuh yow day wax deug yalla tas nga sunu yaakar xalé bu baax lañ lay yaakaroon nga ñew naan ñu yalla la yoni te ay naka la kala yalla mëna yonne bayyi ñu fi ñun mag ñi xam nga lu xew ñun dañoo yaakaar na yow mi ay jinne la laal est ce dofo est ce amo problème est ce sir monewo est ce yow inna lanaraka ñun de gis nañ la li nga naan yalla la yoni deug deug fi dalalin yang ci reer bo xamne mubin bu leer nañ la ñun dañ ci xam dara leer nañu ne yow da nga reer mo da nga nek fi naan yalla pourtant li ñi wax no ni mom lañ ñi wax fi xalé yi ñini ñi de dañoo sànku, ñi de dañoo alku, ñi de amuñu kilifa, jinne seen kilifa ñi. Yooyu la lañuy wax, li ñu waxoon nu la ñuy wax rek. Inna la naraka, ñun de gis nañ la, yaa ngi nii fi dalalin, ci réer bu ñemoon fi baax na. Waaye ñu ne mu biin, bu biir bu leer na, ñu ne yow da ngaa réer. Ndeysaan, gis ngeen ku yàlla yónni moom du xaste, du xuloo, du saaga. Munoon na ne yéen a ma gën a kànnasu, yéen a ma gën a réer. Waaye qaala mu ne yaa xaw mi iyéen samay nit, yëg leen ne laysa bi dalaala, réeruma de, sànkuma de, walakin ni waaye man dëgg-dëgg rasulun min rabbil alamin, ndaw laa lu yàlla tànn, ma nekk xale juddoo ci seen biir, ngeen xam samay wayjur, yàlla tànn ma cëppeelu ma kaw asamaan, yàlla ma tànn fii laa juddoo, fii laa màggee, fii laa yaroo, xam ngeen ma, yàlla ma tànn yónni ma ci yéen. Lan moo tax nag yàlla tànn ma? Mooy uballighukum risalati rabbi, pour ma jottali leen sama message borom. Yàlla dafa am lu mu bëgg, loolu mu bëgg yàlla déema ko pour ma ñëw yéen ñii jottali leen ko. Est ce que gis ngeen baatu risala nu ko nu defee jamu? Xam nga lu tax message bi tàmbaliwul ci moom, la mu fekk cosaan bi loolu lay continuer. Moo tax munoon na leen benn message dane ay message risalaat da ko def mbooloo li aadama indi woon siis indi ko man nu moom laa ñëw di continuer. Ay message la yoo xam ne day dem ba Muhammad ñëw tëj ko. Moo tax soo weddee benn yonent weddi nga yonent yëpp. Benn ahlul kitab dafa laaj benn borom xam-xam bu tudd al imaamu Aboubacar al Baqillani, ndeysaan borom xam-xam bu graw woon la, dafa doon ak a mën a discuté chrétien. Buuru Irak yónni ko ne ko demal nga discuté chrétien yi, tessa bu gudd mais fenn rek laay dagg indil leen ko. Mooy fii nii ba weddee benn yonent weddi nga yonent yëpp. Chrétien yi ne ko yéen julli di daal da ngeen ñoo jaaxal, wax yéen ngeen di takk ci ñun duñ takk ci yéen. Benn waaye laaj na ma ko barki démb rek ci Dakar, mu ne ma man daal damaa jaaxle, lu tax yéen julli di te jullit la kat, mu ne lu tax yéen ngeen dagaral takk yëhud bu jigéen wala chrétien ngeen takk ko, mais ngeen ne chrétien du takk jullit bu jigéen wala yëhud du takk jullit bu jigéen, lu tax loolu? Te daf ma bi may laaj daf ma bëggoon piéger, daf ma laaj benn laaj ma ko tonto pare, mu ne voilà ñëw nga nag. Daf ma laaj ndax waaw chrétien mën na may jullit deret, jullit mën na may chrétien deret, ma ne ko waaw. Mu ne lu tax ñu mayante deret duñ sëy? Dégg nga, daf ma ne ñaari question laa am, mais bala nga may wax ñaar yëpp da nga ma lay laaj benn boo tonto pare ma laaj la beneen bi. Mais c'est simple, li tax ñun duñ takkante, ñun duñ leen takk, ñoom duñ ñu takk, c'est simple. Laaj bi rek mooy la imaam Aboubacar Baqillani tontu woon. Lan la tontu? Mooy ñun julli ñi dañoo gëm Moussa wala ñun julli ñi dañoo gëm Issa, ñoom nag kon mënuñ ñu takk? Ñun dañoo gëm seeni yonent? Du dëgg. Moo tax mbirum maye deret mbirum aduna la, mbirum dund la, mbirum imanisme la. Amma mbiru takk jabar loolu mbiru diine la wala loolu mbiru pas-pas la. Pas-pas kenn du ci am sentiment. Benn xale bu jigéen bu ma doon tubloo fi vendredi bële ci kaw bokk na ci lim ma wax, man sama yaay jullit la woon, soose la, sama papa moo ko takk def ko catholique parce que sama papa catholique la woon. Moo tax ñu koy tere, c'est simple. Loolu moo tax ñu koy tere. Jigéen amul doole fii sax Sénégal dañ koy wax, ah man de man sama jëkkër lu mu nekk lay nekk. Loolu lañ wax fii. Yow lan nga mel nekkaguma dara, lu tax? Sama jëkkër lu mu nekk lay nekk. Kon mooy musiba am na su jëkkër ji nekkee yëhut bu dul julli nag, loolu lay nekk. Fii xale yi jigéen yëpp loolu lañ gëm, bala ngay nek dara nga am jëkkeur légui bo nekké jëkkeur sa jëkkeur lu mu nek nga nek am inna lillahi wa inna ilayhi raji lol ban diiné la tama jëkkeur lu mu nek lay nek fuñ ko jàngé légui sa jëkkeur bu ko yalla na do mu nek ku bon nak bu nekké mbeur loy nek ngeenam nekki mbeur ngeenam yor di tatchu ci bamna nuh ne len man de dama ñew uballighukum risalati rabbi sama yunent borom waye yemuma ci lolu wa ansahu lakum dama len di layabir wa alamu khamna min allah ta'ala ma la ta'lamun lu ngeen xam dama ñew pour lay len bir xereem yi ngeen di jaamu bu ngeen de ngeen dem safara ndax bokale yalla du ko balé innahu man yushrik billah faqad harama allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa li zalimin min ansar wa abudullah wa la tushriku bihi shay jamulen yalla bulen ko bokale dara yalla mo joxon yonent yalla muhammad baram ne ko la in ashrakta la yahbatan 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin li ngay mag so mo bokale da ngay perte yalla yamul sax ci muhammad hatta yonent ya dane la washraku la habita anhum ñom sax buñu bokale dañuy perte mu doga ñew ci yonent yalla muhammad kon man yalla ma yoni ma ñew di len jotali message yi waye ma len di laye biir ma ngi len digal na xamna ci yalla lu ngeen xamut ndax kat yonent la yamun ci lolu mu ne len aw ajibtum yeen sax man ma yakar ne de ngeen waru al istifham lil inkari mu ne wa ajibtum lan mo len jomal ndax da ngeen di weddi di yemu amna ben xalé bu fi juddo ci koñ bi mag yaro ci koñ bi magge ci koñ bi jangé ci koñ bi bëgg war wa koñ bi lol mënu wa sénégal mënu ñu ko nangu mota bo dé yalla néna ñu né kaña nga fi juddu kaña nga fi jang kaña nga fi mag ñetti kaña pourtant su waji démé europe indi xaliss ñew ne ana wa koñ bi ñepp ñew tok mu def ko ay bi ay rang paquet ay paquet 10000 kenn du ko ne kañ nga fi juddu kañ nga fi jang kañ nga fi am xaliss kay kay jere jeuf way ay way way way way way xale bi bo bax way lo lañuy wax daal di umb dem seen yoon waye bo ne yalla neena même bu dé sa papa sax sé ñu na lé yow ya ñu yeb yow boy kañ nga juddu fi banaan yalla neena même sa papa sax soko ne yalla neela mu ne la hol ne jibi ne da an ko hangi tan jibi ne da ay ware mande ko ware hanki lol lañ may may defé sa sikki mu dembu bi nga nan yalla neena waaw mi pourtant ak boy ndon xass ken du ne li nga def du deug de lutax nit ñi bañ ñu ne len yalla neena ah ben borom xam xam neena da ngay ñew nga dem jangi medicine nga ñew fek sa papa febar nga ne ko papa mu ne nga ne ko fak ñu opéré la lolu amul problème man mako res nga deg mu ne la ay jom lolu taxon ma jur la nga ñew fekk kër gi barak la won nga ni papa kër gi dañ koy daanel r plus ñu mu ne la allahu akbar lolu taxon ma jur la nga ñew fekk mu yor saren nga indi 4-4 mu ne lolu taxon ma jur la nga ñew nga ne papa yalla neena mu ne la indi nga lu bes de ba nga juddo ba legi ma ngi jaamu yalla nga nan dag may jangal nu ñuy jaamo yalla gis nga lutax ñu nangulé duñ nanguli li moy problème yonenti ak nit ñi mu ngi ni leer nañ ñi suñu kanam aw ajibtum walay de ngeen di jaaxlé di waru an jaakum dikkelen zikrun fatali min rabbikum baye sen borom téré ndaw lu joge ci yalla ñew di len fatali lool mo len di jommal lool mënu nek han ba su ngeen déggé ku ne yalla néna rek ngeen ni lool non lool mënu nek non yalla dina la yoni yow tamit no sante nga ni sar ñu ne non ñoñu duñ nek iliman fi ti ko sant sar du fi jité mu ñew naan yeen xadaax yo xamoo fo bok yo xana xamoo say mam ay tabi ti buliñ way fi sax bo santon nangam bo ñi nga jité mais ay cham ay saw ay kini non bay boy jaaral ni du fi jité da ngay gis nit juddo ci dekk jang ba ndaysan fele rek lay nek du sax wax bo xé ñu né ñoo ñu jité suñu dëkk te kat ñoo raw ci dëkk bi bu amé problème xol nga gis ñu jël ko hors antenne kay kay suñ la waxé nga waaw mbir mi ni la fekkat ci waji lañ dem dang koy gis du jeex ci dëkk bi waaw du jeex ñom diw duñu ki ñom diw ay li lañ ñom diw ay lé lañ lool mo indi problème no yeen da ngeen di jox mi ben xalé ñew wala ben way ñew ne len yalla neena zikrun min rabbikum muy ne len ak war gu bayiko ci sen borom ala rajulin minkum te ci yeen ñi la bok xam ngeen ko ciosanam mi ngi ni leer nañ yeen ñi sax amna ño xamni lek ngeen laxu ngeen tem ay la moy sen borom li yunzirakum pour mu war len walitattaqu pour ngeen ragal yalla wala alakum turhamun pour yalla yeeram len euleuk lol moy sen probleme no deug deug deug ñun xalé bi dafa tassun yaakar akaron na ne wax deug yalla mais mu ñew naan ñu yalla neena di ngeen di def duni ni ngeen di julle ni ngeen di taxawé ni ngeen di noddé ni ngeen di lixamé ni ngeen di ni ngeen di ni ngeen di pourtant ni ñu bëggé ku jubanti suñu dundu han ñoo ne ni ngeen di défé duni ni la ha la nangam bi ni la niñ ko bëggé non la baxé ci suñu diiné diiné bi tamit amna lo xamné xamuñu ko dafa jaadu ku nga xamné moko xam mu ñew ne ni la su boba luñu war moy ñun ñepp ñu bayyi luñu doon def ñu top koku luñu wax parce que deug la wala légui nak luy suñu problème ñun nangu nañ ko ci aduna mais nangu wuñ ko ci diiné aduna mom buñu né ni la ak ni la ak ni la ak ni la ñun ñepp ñu def ko ah boko bëggé baña def sax ñu né mais ki tay ji bu kenn jëlon auto rek def demi tour jël benen voie bi nga deg ñu ne waye yeen ki xana fa dof wala pourquoi parce que xam na ne auto bi côté bi muy déye waru ko dawé légui nak bu ñepp topoté topé règlement bobu dëkk bi né cioj bu benn way défé safane bi rek ñepp yuuxu pourtant diiné bi lool moy suñu problème diiné bi da ngay gis ko xamné ño xamné safane rek lañuy def safane dañu dem sax bay tam ne lol xola wéru yu nek muy wéru rajab man lima deg ay musiba ci wéru yi ku sangu wéru yi ku julli wéru yi ku wor ku li am ñu dañ sax da ngay gis yalla jahran ko deet ah wéru koor mo gëna wor wéru yi mo gëna for wéru yi te nit wor nako gisul yalla di ba pare lu gëna doy war moy ki koy wax amul yeen source yum ko tek day wax lu ko neex rek tirtu nak radio yi ni motax duma wax radio yi ak tele yi waye amna ci ño xamne ñu fa di wax jaru ño deglu de ndax dañ lay reele raat yenen tibi waxon na ne innama akhafu alaykum a'immatil mudillin dama gëna ragal ci yeen moy ngeen am ay njit yu reeralaté ngeen am ay njit yu reeralaté innama akhafu alaykum xam ngeen luma ragal ci yeen ñune ha mune a'immatil mudillin ngeen am ay borom xam xam yu reeralat ñenti waxon na sinfan min ummati iza salahu salahan nas wa iza fasadu fasadan nas al umara al fuqaha ñaar nga ni ci xeer bi buñu baxé xeer yu bax suñu boné xeer yu ban ñune ko ñan la mune al umara wal fuqaha borom xam xam yi ngiti adina yi ñenti yalla nuh mune len jaamu len yalla ndax kat man dama ñew pour fatel len ngeen ragal yalla ndax yalla yeeram len xam nga luñ ko fay réponse bi moy fa kazzabuhu ñu weddiko waaw ñu weddiko yemuñ ci sax nak waye ñu bu ko fexel mu dal di talal yalla ay loxom mu talal yalla ay loxom ne rabbi la tazar ala al ard min al kafirin dayyaran innaka intazarhum yudillu ibadaka tay kat yow yalla ma ngi lay yegal ne ñi wala yalidu illa Allahu akbar nu mu meuna ñaan ak wute ak yent yalla muhammad nak wala sallallahu alaihi wasallam kero ak biñ ko doore taif ba dere ji sanguko yalla yoni ben malaka ne ko demal nga ni ko montagne yi sey ndigal la nek su bëgge rek ñu daanel ko ci dekk bi mune yalla ñi bu len ray amana ñu jur ay doom yo xamne dinañ ma gëm waye xol nuuf mom dana yalla gis nga kaw suuf mom sax boole nañ ci de ñun wa senegal la tazar alal ard kaw suuf bul fi baye ben ñepp reel dafa melni yalla ko ne lutax mu ne ko gis nga yow yalla innaka intazarum bo len fi baye innaka yow yalla intazarum bo len baye fi lu ci tek ha ha dañuy reral jami yu dilu ibadaka te kat wala yalidu illa fajir ay bandi lañuy jur ay mbeureki rapeureki simbkat ba pare kafara nek ay yefer kon reel ñop na ñop de ah xol ñu ñent yalla muhammad dene yalla bayi len ëlëg dinañ jur ay doom yo xamne dinañ ma top allahu akbar ak wuté yalla ndaysan bi mu waxé lolu yalla comme amna touti luko topone ben kër jabaram ak domam sax dañ ko wéddi fa anjaynahu yalla neena mo musul ko wallazina ma'ahu ak ñi andon ak mom fil fulki ci gal ga yalla yattlo ko gal ne ko wasna'il fulka bi ayunina defaral gal nuh kat xolal gal gogu rek jël nay at ndax biko yalla defar lo gal limu jëk def moy ou terrain jëmbat ay garab rosé garab yi ba garab bi mag ha mu daguko wer ko bam wow nek menisé lol ñaata at la motax ngeen gis mu dundu alfa sana illa khamsina aman watam dafa yag yalla waxu ko ne defaral gal rek mu dem outil ay bande fu muy jëlé bande dafa jëmbat garab yi bu ko gaay rombe di retane kullama marra alayhi alqawm ya nu sirta najaran ba'da an kunta nabiyya ah ñun de jommi nañ yow nu nga nekkon yonenti tay nak mo menise nga sene gis nga nit ñi non dembu dafa norok tay si nit ñi ñoo mënul nangu même sax imam gis imam bu nek ministre lele ma fajar gi ma rom tosal son bluzo top tafis geej gi ma dajje geen imam ko imam wow imam waru law wala way c'est que nit ñi ñoo bëgg jël doomu adama yi daf leen ay malaika munu nek ay doomu adama lañ xolal nu di defar gal gi suko suñ ko rombe di ko re yalla di ko netali yamuñ ci lool way dañ nan ko ah ñun de jommi nañ suñu yonent ba de legi menise la mais menise me ci la lolo tax lool le sénégalais gëm ba sëriñ yi duñ liggéey imam yi duñ liggéey li yunus nan kala mo njida hen jungo ngona daati nawu momri kangaani ni wala yunus di wax kifu din du liggéey pourquoi te xol yonent yi dañ doon liggéey daawda lum doon liggéey ha yonti yalla muhammad lum liggey idris lum don def ñaw nuh lum don def wala nit day liggey bo liggeyul fo noy dundé da ngay nek riba nit ñi liñ lay jox du dagan ci yow da ngay ummi ci mais ñun lool lañ top ba so nekke kilifa dina rek da ngay tok gaay ñoo rek di mara bu ben picc bu ta yalla mara bu day ne ci tu geej gi ben su taxawé ñaar tanki ba ci yag ben tank bi son mu ne ni ben tank jeun bu day rek lay lek du lek mu ngi lu dund mom lañ def ci saabu yi xam nga tubab baxul wala tubab mom lañ jude serigne ci so ñe ñu naan la grand marabu nga naan ni di gandal grand mu be yene dañ la grand ya fous lol lañ la wax naxuma len de picc la mom lañ def ci saabu yi picc bi dem len tafesu geej ngeen xol ko même mu ngi aan ngandum picc ni rek lay def ni lu de rek lay lek du lek mu lu mu liggeel bopam day baye ba nit lek ba sur mu ñew di ci for lol musiba la islam du lolu aduna du lolu yonent yeb dañ doon liggeey amul yonent bu amul métier ben yonentou musul xey tok ndaysan bu mu defare gal gi yalla mu ne ko dugulal ci gal gi xet bu nek ñaar xet bu nek def ci ñaar goor ak jigen picci yek njana rabi lepp xariyek fasiyek lepp mu dugul ñaar bi mu defare gal gi paré ba mu jël xéer yoy def ci gal gi départ rek mu gis ben waju magget ci ben ruh munako yow kula dugal munako sama bop munako gennal munako gennuma ñom ñaar ñu xëccio yalla ne ko bayiko mu pass wa munako baye mo wax la ñent bir yalla ne ko dede na la wax ñaar rek nekki iblis la ci ben ruqula dug ci gal gi tok munako baye mo wax la ñent yalla ne ko dede na la wax ñaar munako moytul ñaar ñaar yoy la alage nit ñi moytul xër xër la alage adama nga dug aljana ñu na la lekkal lepp bu laal li mu dem laal ko ben mbir nga dug ci wañ sans bol ñi ngi fa sans bol pla bo bëgg mi ngi fofu ñu na la bol bi nak côté bi mom ba bol bi bi ben bol bi bul ko laal ki la wax lool genn rek nga ubbi bol bobu gis nga doomu adama nak non la mel dooma même sa dom ji boko yene legi ben bol ne ko bu ko ubbi buy genn diko ubbi doomu adama luñ ko téré rek dina dekk frir lan mo fa nek wa il faut mu jib mané même sa dom bo takké bol bi sax jox ko ne ko bul ko ubbi bu démé ba fay moy bul ko ubbi moy waxi lan mokoy ubbi fam mu tek ko jema xol lan la mo dal adama muneko moytul lolu benen bi moy moytul reey man reey lañ ma alagé waaw gis nga ñaari bakkar yoy ñu alag dooma adama yi ba gal gi paré mu da ci duggal mbolo momu sunu borom subhanahu wa ta'ala dadi alag ñeneen ñi dess muné wa aghraqna alladhina kazzabu man labal ñepp ñi desson même jabaram ak domam ci lañ bok waaw ñepp la yalla labal te walen yalla labal yalla asman dafa taw ndox suusi genné ndox waaw asman taw suuf di genné ba ñaari ndox yi laalante fal taqalma ala amrin qal qadir allahu akbar sunu borom mu ngi fi bobu koku defon lol ba legi mu ngi fi de joge wu fi de té ndoxam ma ngi ni ku deg ba ceug diñu tim ñu xamne bu ñu lanké rek mu né bismillah ma asaman ya sama wa ya ard allahu akbar xolal bam démé ba fendi ba yalla alagé ñooñu ba paré bam né fend yalla mu né wa ghidhal ma ndox mi ngeer allahu akbar suñu borom moy borom katan lolu tax doomu adamay mom dong lañ wara ragal mom dong lañ wara top mom dong lañ wara jaamu borom bi neena wa aghraqna labalna allazina ga yi nga xamne kazzabu ño weddi won ñepp de ken desut lan lañ weddi won bi ayatina sama ayi innahum ñom kanu nekkon nañ qawman ay nit ño xamne amin dañu gumba dañu silmaha waw dawuñu gis dawuñu gis deug ba top ko la wax rek ñu ne dedet ñun suñuy mam ak suñuy bay wa da ngay gis ponkal mo xamne nga ne ko eh mu ne la dedet man xawma lool li rek la fek man li lay def li mo li rek pourtant mu ngeek beut mu ngeek xol mu ngeek nop waye da ngay wax rek mu crise li rek ñun li lañ xam li rek lañ fek waaw li rek derek li li koy tere derek say du nonu ni day xalat xel pour lan la fi xalat bul ñew rek fekk li la rek nga ni da ngay dé ci lolu mën nga fekk dara fekk du deug kon mbokk li moy dar sa tay ñu ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu jéggal ñu ñum tay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.